Middernacht, het begin van dinsdag 5 juli. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Heerenveen en Sneek is de ME ingezet om een einde te maken aan blokkades bij distributiecentra door boeren en andere actievoerders. In Heerenveen zetten agenten traangas in omdat betogers daar weigerden te vertrekken en de ME werd bekogeld. In Sneek zijn 4 mensen aangehouden voor onder meer openlijk geweldpleging. Een aantal distributiecentra zal ook vannacht geblokkeerd blijven door protesterende boeren. De snelwegen waar eerder op de dag blokkades waren, zijn weer vrij. De politie van Chicago zoekt nog naar de man die op een parade voor Onafhankelijkheidsdag 6 mensen heeft doodgeschoten. Het gaat om een man van 22 jaar. Hij heeft vanaf een dak op de parade geschoten in Highland Park, een voorstad van Chicago. Op het dak is een geweer gevonden. Onder de deelnemers aan de parade waren veel kinderen. Naast 6 doden zijn er 24 gewonden die naar het ziekenhuis moesten. In een groot deel van Italië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de extreme droogte. De grootste rivier van het land, de Po, staat bijna droog. Boeren lijden schade en het gebruik van drinkwater is aan banden gelegd. 5 regio's hebben nu de noodtoestand uitgeroepen om meer maatregelen te kunnen nemen en gedupeerden te kunnen compenseren. Voor de moord op een vrouw uit Venlo is een Portugees veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs. Hij stak de vrouw in december 2020 voor haar woning dood omdat zij het contact had verbroken. De man vluchtte daarna naar Spanje, waar hij werd aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. Het is niet voor het eerst dat de Portugees vastzit voor moord. In 2005 stak hij in Engeland zijn zwangere vrouw dood toen zij hun relatie beëindigde. Hij kreeg toen levenslang, maar in 2014 werd hij uitgeleverd aan Portugal. En daar kwam hij in 2019 weer vrij. Het weer. Vannacht is het droog en plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. De komende dag breekt de zon geregeld door en landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er was één iemand die elke nacht luisterde naar dit programma, liet hij meermaals weten, deed vaak de groeten. Remco Kampert. 'S Nachts bleef hij op, dronk hij wijn, rookte nog een sigaret en luisterde dan naar de radio. Het was zijn favoriete moment van de dag, heeft hij wel eens gezegd. En 's middags dan schreef hij altijd of een gedicht of een verhaal. De laatste keer dat hij hier te gast was, had hij net een half uur ervoor een verhaaltje geschreven over Somberman. Morgen in de krant gemoeten, maar morgen verschijnen er geen kranten. Dus komt het pas volgende week in de krant. Dus misschien wil je het vast voorlezen. Dat wil ik graag doen. Dat heb ik. Ik heb er niet in geoefend op dit moment in het voorlezen. Dus als ik struikel, dan hoor ik het wel. Eigenlijk zat Somberman maar de hele dag met zijn duimen te draaien. Natuurlijk speelde hij zich zijn hoofd veel af. Plannen bedenken hoe hij zijn kennissen een loer kon draaien. Hoe hij ervoor moest oppassen zich niet tevreden te voelen. Hoe hij een gat moest graven voor een ander en er vervolgens zelf invallen. Etcetera, etcetera. Laatst voelde hij het verlangen in zich opkomen naar werk. Echt werk. Iets met zijn handen en zo, je weet wel. Hij probeerde dit verlangen meteen de kop in te drukken, want het was al te positief. Hij dacht aan de kennis van hem die werk hadden en daar blij mee waren. Blij, het woord alleen al. Werk was in dit tijdsgevricht bovendien moeilijk te krijgen voor mensen van zijn leeftijd, de middelbare. En dat stemde hem gelukkig somber. Toch bleef er iets knagen, tot zijn bedenkelijke vreugde een vervelend gevoel. Echt werk, dat was bijvoorbeeld huizen bouwen, stenen metselen, of in een vuilnisauto rijden, of in een kantoor zitten achter een computer. Dat laatste leek hem uiterst zullig. Dus dat was misschien wel geschikt. Hij zou ook schrijver of schilder kunnen worden. Hij had de indruk dat de meeste kunstenaars armoedig bestaan leiden. En dat was aantrekkelijk. Maar dan moest je eerst leren schrijven of schilderen. En leren verfoeide hij al sinds zijn prille jeugd. Dat verfoeien was zo sterk dat het zelfs voor hem te veel was. Hij bleef maar liever wie hij was. Een iets wat verdrietige, somber man. Remco Kampert, een groot verlies en we zullen hem met vrolijkheid herinneren. Nooit meer slapen. En te gast is Mildred Roethoff. Zij is programmamaker, heeft voor de Human een nieuwe reeks gemaakt over vrouwenvoetbal. Op weg naar de top is de titel van die reeks. En de weg voor de top is natuurlijk voor elke sporter zwaar. Maar voor vrouwen zijn er nog extra obstakels. Er speelt meer. Hoeveel er ook veranderd is met de jaren, het voetbal lijkt nog steeds een mannenwereld te zijn. Roethoff volgt in deze reeks de talenten en de gearriveerde spelers. En weet daarbij, zoals altijd in haar werk, heel dichtbij te komen. Mildred Roethoff werd geboren in 1969, is telg uit een advocatenfamilie, groeide deels op in Suriname, deels in Nederland en ze heeft een indrukwekkende lange reeks programma's gemaakt. Ze kreeg veel aandacht bijvoorbeeld met programma's over jongeren, seks, cels en rouw en puur, dat is al best lang geleden, met de reeks Uit de Bak en recenter Hans betaalt de schade, een reeks over sugar daddies. Mildred, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dank je, leuk om hier te zijn. Ja, was ook jouw eerste droom, hè, voetballer worden? Nou, ik weet niet, eerste droom. Ik heb er niet echt over gedroomd. Het was meer dat ik op straat voetbalde als jong meisje en het ontzettend leuk vond om met de jongens op straat te voetballen. Was je goed? Nou, ik denk wel dat ik goed was, want ik liet af en toe de jongens van mij winnen, omdat het niet zo leuk was dat ze de hele tijd verloren. Dus ja, dan kon ik wel een balletje trappen, zeg maar. Konden de jongens dat hebben, dat ze eigenlijk de mindere waren van een meisje? Lagen dat soort gevoeligheden daar ook al? Ik denk dat ik me daar toen niet zo heel erg, zeg maar, van bewust was. Maar toch ook weer wel, want ik liet de jongens van mij winnen. Dus ja, dan deed ik dat af en toe om dan, ja, toch maar leuk te kunnen blijven voetballen met hun. Dus ja. Maar echt een droom om prof te worden, zo groot was dan maar ook weer niet. Nee, zeker niet. Want ik had helemaal niet het besef dat dat überhaupt kon. Dus dat het was wel dat wij met z'n allen naar het WK keken bijvoorbeeld. Of naar NOS Sport, hè, met eten, zeg maar, met een bord eten op je schoot. Maar het was niet echt. Nee, ik kan niet zeggen dat ik een droom had om profvoetballer te worden. Want dat was gewoon niet. Het kwam niet in me op, omdat het gewoon niet was eigenlijk vrouwenvoetbal. Het was in ieder geval niet zichtbaar, laat ik het zo zeggen. Wat was het toernooi van jouw leven? Want als je terugdenkt aan je jonge jaren, welk toernooi zal dan altijd als eerste boven komen? Nederland, Argentinië, ja, WK 1978. Ja, ja. Het WK van bloed aan de paal en de hand van God. Ja. En hadden we nou wel of niet moeten gaan en dan verdorie het weer net niet worden. Ja. Ja, ik kan het me nog zo. Ik zie het. Nou, maar ik kan het me nog zo goed herinneren dat ik inderdaad met mijn broertjes en met mijn zusjes, dat we gewoon met z'n allen zo op een bankje zaten thuis. En naar zo'n klein tv-scherm aan het kijken waren. Want dat was dan, zeg maar, in mijn tijd. Een klein tv'tje. Een klein tv'tje. Dat, hè, nog zo'n met af en toe het beeld dat even wegviel. Ja, precies. En zo'n antenne. Dus op de televisiekamer dan. Ja, met z'n allen kijken naar die wedstrijd. Ja. En een commentator die zich af en toe gewoon liet gaan en dan een vloek liet horen op de nationale televisie. Ja. Wat in die tijd heel gevoelig lag. Dit was in Nederland. Hè? Ja, het was in Nederland. Ja. Waar ja. woonden jullie toen? In Zwolle. In Zwolle. Ja, ja. Ja, hoe oud was ik toen? Ja. 9. Ja, precies. Ja. Reken ik snel uit. 8 ja. of 9. Ja. Iets in die geest. Ja. Ja, je hebt best veel gemaakt over voetbal in de loop der jaren. Het is wel een van de onderwerpen die terugkeert. Ik heb een documentaire gemaakt, Alles voor de Bal. Was met Royston Drenthe onder andere. En hij ging toen van Feyenoord, maakte hij een transfer naar Real Madrid. Ja, en het gaat mij dan eigenlijk, of het ging mij toen ook niet zozeer om het voetbal, als meer de mens achter de voetballer. Niet over het winnen van de wedstrijd of over de tactiek of dat soort dingen. Niet sportverslaggeving zozeer. Nee, zeker niet. Maar de doorzettingsvermogen. Waar kom je vandaan? Waarom wil je het zo graag? Wat moet je er allemaal voor laten? Wat moet je ervoor kunnen? Zo. Gewoon echt me verdiepen in de mens. Ja. En dan is dat interessant of dan is dat verleidelijk, omdat de mens in een extreme omstandigheid wordt gebracht vanwege de sport. Jeetje, ja. Dat denk ik, ja. Mensen gaan altijd tot het uiterste. Dus er obstakels worden dieper gevoeld. Het is een extreem leven. Je kunt winnen en verliezen. Hey, klopt, het moet wel ergens over gaan, ja. Er moet iets gebeuren in een mensenleven. Ja. Voor een documentaire maker. Ja. Hoe kwam het vrouwenvoetbal als onderwerp bij je voor? Bij mij werkt het zeg maar in zijn algemeenheid zo dat ik, als ik met mensen praat of als ik stukken lees of boeken lees, dat ik dan denk van, hé, wat interessant. En dat is met het vrouwenvoetbal eigenlijk net zo gegaan. Mijn vriendin, die wees mij op Bobby, een heel jong talent. Een meisje van nu inmiddels 13 en zij voetbalt voor onder andere Ajax. En nou, ik dacht, wat interessant. En het voetbal aan zich volg ik wel. En het EK in 2017 heb ik natuurlijk gevolgd. En ik ben gewoon gaan lezen en me gaan verdiepen. En toen dacht ik van ja, wat raar eigenlijk dat als ik naar dat vrouwenvoetbal kijk, dat er nooit echt een mooie documentaire reeks is gemaakt. En vervolgens was het zo dat ik had een plan bedacht, een concept voor de NPO ook. En dat ging over vrouwenvoetbal, over vrouwen in de muziek en studenten, jonge studenten. Waar staan we met de emancipatie? Dus dat zou meer gaan over de samenleving als geheel? Ja, en dan in drie verschillende werelden duiken eigenlijk. Maar vervolgens werd er tegen mij gezegd van, nou, Mildred, mooi plan, mooi idee, Suzanne Kunstler. Wij zeiden van, ja, twee van die onderwerpen, die zijn al in de maak. Dus daar kunnen we niet zoveel mee. Maar vrouwenvoetbal, ja, waarom zou je daar niet wat meer mee willen dan alleen één documentaire over maken? Nou ja, zo is dat eigenlijk gaan lopen. Je zegt in de inleiding van de reeks, misschien is het voetbal wel een metafoor voor de samenleving als het gaat over vrouwenemancipatie. Klopt, ja. Omdat het helaas zo is, als je kijkt naar het vrouwenvoetbal, dat er nog heel veel ongelijkheid is. En als je in zijn algemeenheid kijkt naar onze samenleving, naar Nederland, geldt het ook in heel veel andere branches ook nog steeds zo. Dus is dat toch een metafoor voor de samenleving. Dus vandaar zeg maar die koppeling eigenlijk. Of die vraag die ik mezelf ben gaan stellen. En ja, waar ik wel antwoord op heb gekregen, zeg maar. Van ja, het is zo. Absoluut, ja. Nou is het al een beetje ingelopen, maar het is natuurlijk in principe, als je de twee vergelijkt, alleen maar de salarissen bijvoorbeeld, of de voorzieningen, of de faciliteiten, of de privileges, dan kon het verschil tussen man en vrouw in het voetbal niet groter zijn. Nee, klopt. Kijk, en de salarissen, dat is één ding. Ik vind het nogal belangrijk. Tuurlijk, maar ik bedoel daarmee te zeggen van dat die verschillen zo groot zijn, daar weet je wel, dat kan je best wel begrijpen als je daarin verdiept. En want er kijken meer mensen naar de mannen, dus er is meer geld, er is meer sponsoring. Precies, dus dat is, dat kan je best wel zeggen, oké, dat snap ik. Maar faciliteiten is weer een ander uiterste. Een voorbeeld wat ook in de documentaire, zeg maar, wat ik laat zien, is bijvoorbeeld de 13-jarige Bobby Kind, die op een topschool zit, topsportschool in Amsterdam. Met allemaal jongetjes die bij haar in de klas zitten, die voor Ajax ook uitkomen. Nou, zij ook. Zij speelt ook voor Ajax. En die jongetjes die worden gewoon met een busje opgehaald, met een taxibusje, van huis naar school gebracht, van school naar de training. En Bobby, die moet maar gewoon zien hoe zij bij Ajax komt. Gewoon op de fiets. We zien haar fietsen. Weet je, dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar ook jongetjes of meisjes, als je voetbalt voor een amateurvereniging, dan is het zo dat voor die jochies, voor die jongens, weet je, zijn er gewoon gediplomeerde trainers. Die meiden, nee, je kan daar als ouder kan je zeg maar leuk coachen, trainingen geven. En zo zijn er heel veel verschillen op te noemen. En dat is best wel heel raar. Terwijl we wel zeg maar hoge verwachtingen hebben van die voetballende meiden. En we willen wel dat ze presteren. We willen dat ze Europees kampioen worden. Maar goed, dan moet je ze wel ook gewoon echt die faciliteiten geven waar ze ook, weet je, wat ze ook nodig hebben om die top te bereiken. En dan over dat hele vrouwenvoetbal wordt er nog wel eens gezegd door deze en de vergeten van, nou, het niveau valt eigenlijk best wel tegen vergeleken met de mannen. Van, oh, ik vind het saai, ik vind het traag, het schiet niet op. Ja, maar ja, wie zegt dat, weet je wel? Ja, de usual suspects zeggen ja, nee, dat precies. Natuurlijk. Maar, ja. Maar het is, ja, als je ze niet dezelfde training en dezelfde faciliteiten geeft, dan zal het ook niet veel beter worden natuurlijk. Nee, precies. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Dat mensen gewoon inzicht krijgen van waar die vrouwen vandaan komen en wat de weg is die ze hebben afgelegd. En welke lange weg ook. Ik bedoel, in 1971, ja, toen was vrouwenvoetbal in competitieverband was gewoon verboden, weet je wel. Pas in 1971 is het opgeheven. Dat werd onzedelijk gevonden als een vrouw zou voetballen. Ja. 1971. Je baarmoeder, dat was niet goed voor je baarmoeder, om maar ook een voorbeeld aan te halen. Ja, ik bedoel. Dat is heel laat, 1971. Ja, absoluut, absoluut. Maar Nederland is vaker laat. Hè? Dat we denken vaak en we willen vaak dat het niet zo is. Maar in de praktijk blijkt dat het wel zo is. Weet je waarom het met voetbal specifiek zo was? Dat het zo laat pas is veranderd? Nou ja, kijk, Calvinistisch Nederlands, man-vrouw verhoudingen, mannen die de beslissingen nemen. Dat heeft er natuurlijk allemaal mee te maken. Voor zo'n meisje, als ze heel graag wil voetballen en ze is heel goed, dan komt het ook nog steeds heel veel voor dat ze gewoon bij de jongetjes in een team wordt geplaatst. Ja. En dat maakt natuurlijk best wel veel uit, omdat je dan toch in kracht achter ligt op anderen. Nou, tot op bepaalde hoogte is dat zo, zeg maar. Zeg maar de meisjes. Kijk, als je op een gegeven moment 16, 17 bent, hè, dan gaat het verschil gewoon echt wel groter worden. Maar bij kinderen valt het al mee. Bij kinderen valt het zeker wel mee. Kijk, en in dit specifieke geval bijvoorbeeld de drie jonge meiden die ik heb gevolgd. Bobby, Ea en Vlinder. Die zijn allemaal niet zo heel lang. Dus ja, die voetballen wel met jongens die twee koppen groter zijn. Ik wil dus daar is in fysiek. Is daar wel gewoon al wat verschil te zien, te merken. Maar aan de andere kant, die meiden die knokken zo hard. Die zijn dan zo goed, want ze voetballen tegen die jongens die twee koppen groter zijn. En winnen dan ook nog wel eens. Dus ja. Dat moet dan maar zo. Precies. Nou was het toevallig ook rond het uitkomen van deze serie dit weekend, dat er heel veel ophef was over seksueel misbruik in de sport. En dat er eigenlijk aan de hand van één verkrachtingsverhaal van een oud prof, toch een soort misstand aan het licht is gekomen. Of in ieder geval een grote schok door de wereld van het vrouwenvoetbal is gegaan. Ja, dat is het zeker. Ik ben er ook heel erg van geschrokken. Alhoewel, eerlijk is eerlijk, ik wist het al wel wat langer, zeg maar. En het is triest dat zoiets, wat Vera Pauw heeft verteld, wat haar is overkomen, dat is gewoon in en in triest. Het zegt veel over de maatschappij waar we in leven. En ik vind het heel moedig en heel goed van haar dat ze naar buiten is gekomen met haar verhaal. Je kan daar niks anders dan respect voor hebben eigenlijk. Ik vond het aangrijpend, omdat zij dus kennelijk zo lang met dat verhaal heeft rondgelopen, gefunctioneerd heeft op allerlei niveaus in een organisatie. En nooit zich vrij genoeg voelde om dat te vertellen, of niet de verwachting had dat iets zou doen om daarmee naar buiten te komen. Ja. En je kan je alleen maar proberen voor te stellen hoe groot die last moet zijn geweest. Nou, dat is niet voor te stellen. En in de wandelgangen wordt de KNVB, ja, wel eens veelkoppig monster genoemd. Ik denk dat het gewoon heel goed is dat zij haar verhaal verteld heeft en dat men naar de KNVB gaat kijken. Nou, wat voor organisatie is dat eigenlijk? Kijk, de verkrachting, hè, dat is door één iemand gebeurd. Maar het gaat ook over dat mensen, hè, dat de hand boven mensen wordt gehouden. Het gaat er ook over van hoe ga je met iemand om die dit op een gegeven moment vertelt binnen zo'n organisatie. En is er ruimte om dat te vertellen? Voelt iemand zich veilig om dat te vertellen? Al dat soort vragen spelen dan. Precies. En hè, als we haar verhaal moeten geloven, is dat absoluut niet aan de orde. Dus Kijk, wat ik aan de ene kant. Hoe kan ik dat nou het beste zeggen? Kijk, ik denk wat belangrijk is dat dat zij steun krijgt van iedereen. Hè? En dat er grondig onderzoek gedaan wordt. En dus dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant is het zo, zeg maar, de serie die ik heb gemaakt, die gaat niet zozeer, of helemaal niet, over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gaat over emancipatiestrijd. Gaat over gelijke kansen. Gaat ook over, ja, voor een deel ook wel, over ongezonde werksituaties. En dit is wat Vera Pauw is overkomen, is een overtreffende trap. Dat is wat extremer dan wat in jouw serie naar voren komt. Je zei, ik wist het wel. Je bent dat tegengekomen in de research van dit project. Ja, want Vera Pauw is natuurlijk pionier. Als het gaat over vrouwen. Een icoon van het vrouwenvoetbal. Samen met Sarina Wiegman. Ik bedoel, dat zijn twee hele grote vrouwen die dat voetbal in Nederland voor vrouwen echt op de kaart hebben gezet. Heel belangrijk zijn geweest en zijn. Dus voor mij was het logisch om haar ook te vragen om een bijdrage te leveren aan de serie. Ik bedoel, tuurlijk wil ik een Vera Pauw in mijn programma hebben. En op een gegeven moment hadden wij een afspraak, maar die zei ze af. En dat snapte ik niet. Ik had echt zoiets van, ja, maar sorry Vera, jij moet gewoon in de serie, dat kan niet. Dat kan toch niet, dat we een voetbalserie maken, moet echt een document worden. En daar zit jij niet in. Daphne Koster zit erin, Sarina Wiegman zit erin, en jij niet. Nou, en op een gegeven moment vertelde ze het aan mij. Ze zegt, ik kan het, ook al wil ik kan het niet. Het zou me niet lukken, ik zou het emotioneel niet kunnen opbrengen. Ik kan het niet. Ja. Ze zegt, ik kan niet leuk en gezellig over voetbal nu lopen praten. Maar hoezo niet? Dit is niet alleen gezellig. Ik wil gewoon weten hoe die voetbalwereld, hoe je dat hebt beleefd. En toen zei ze het van, ja, ik ben verkracht. En toen had ik zoiets van, en ze zei het echt gewoon heel emotioneel, heel, ja, dat kwam gewoon echt binnen. Ik was gewoon echt stil, kippenvel. Ik wist ook niet wat ik moest zeggen op dat moment. Ik wist het gewoon echt niet, omdat ik dat op geen enkele manier zag aankomen. Toen heeft ze aan mij gevraagd, maar hou het geheim. Deel het met niemand. Er loopt nu een onderzoek. Misschien dat ik op een gegeven moment aan de hand van hoe men reageert op het onderzoek, hoe daarmee wordt omgegaan, dat ik misschien nog wel mijn verhaal wil doen, maar op dit moment niet. Dus alle respect natuurlijk daarvoor. Zo wist je het. Je zegt terecht, mijn serie gaat niet daarover. Het gaat over emancipatie. Ja. Het gaat ook over mensen met ambities. Strijdvaardigheid. Kracht. Maar het zijn ook voor een deel individuele portretten van mensen en wat ze allemaal opzij zetten voor de sport. Absoluut, ja. En wat ik ook wel belangrijk vind om te vermelden, het is ook gewoon wel een vrolijk programma. Absoluut. Om naar te kijken. Absoluut. Het gaat over mensen die iets willen, die iets bereiken. Ja, zit humor in. Er zit humor in. Het gaat ook over jonge mensen. Dus in die zin is het ook leuk om te kijken. Absoluut. Wat mij zo verbaast is hoe dichtbij jij weet te komen bij mensen. Hoe intiem je mensen aan het woord krijgt. Je bent echt op een aantal momenten erbij. En ik hoef die voorbeelden niet helemaal te schetsen, want dat wordt meteen een lang verhaal. Maar dat ik dacht, dat is echt wel bijzonder dat dit voor de camera gebeurt. Nou, dankjewel voor het compliment. Hoe lukt je dat eigenlijk? Dat is namelijk, als er iets de rode draad is in jouw werk, dan is het dat mensen op een zeker ogenblik al hun maskers laten vallen. Hoe werkt dat? Ja, heel simpel. Maar zo is het echt. Mezelf zijn. Openstaan. Luisteren. Het echt willen weten. Zijn wie ik ben. Ja. En dan nemen mensen je vanzelf in vertrouwen. Ja. Maar waarom ook niet, toch? Ja. Maar ben je dan heel lang bezig? Trek je heel lang met die mensen op, is dat het? Soms wel, soms niet. Dat is de ene keer wel, de ene keer niet. Dus dat is heel verschillend eigenlijk, ja. Maar gewoon door te zijn wie je bent, dan op een zeker ogenblik vergeet ze gewoon die camera en dan vertellen ze gewoon. Ja, maar ik wil ook ik wil het ook gewoon echt allemaal weten. Ik ben oprecht geïnteresseerd in jou. Ik voel oprecht wat je me vertelt. En mensen willen ook heel graag verhalen delen. Of het nou met jou is of met mij. Ja, dat willen mensen. Mensen willen graag gehoord worden, dat is het. Ja. Is deze serie nu moeilijker te maken dan 10 jaar geleden? Omdat er sindsdien toch een soort doorbraak is geweest van het vrouwenelftal. En zeker als je op dat profniveau komt. Vanuit de spelers en vanuit de spelers niet. Ik bedoel, iedereen die ik heb... Nee, ik moet niet overdrijven. Maar degene die in de serie zitten nu, die wilden allemaal heel graag meewerken. Dus dat was niet zo moeilijk. Het was wel ingewikkeld om van de KNVB eigenlijk toestemming te krijgen om mee te gaan naar een wedstrijd. De kleedkamers in, een bus in. Nou ja, allemaal dingen die ik natuurlijk gewoon heel graag wil als maker. Het was gewoon een no-go. Sterker nog, we hebben 1 eredivisiewedstrijd mogen filmen. Terwijl er 3 waren beloofd. We hebben zeg maar langs de zijkant gestaan tijdens de trainingsdagen van de Oranje Leeuwinnen. Nou, dat was in sommige gevallen gewoon 5 minuten. Rot weersomstandigheden, een plek waar je geen kant op kon om gewoon echt hele mooie beelden te draaien. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat was wel... Maar dat is een teken van emancipatie. Ja, nou ja, 20 jaar geleden mocht je gewoon mee de bus in en dan mocht je in de kleedkamer komen. Had niemand het zelfs door dat je in die kleedkamer was. En bij het mannenvoetbal is het al eeuwen zo dat je niet eens in de buurt van het stadion mag komen met een camera. Dus... Ja, dat was mij trouwens ook gelukt in 2010 in Madrid wel bij het mannenvoetbal. En ook bij het mannenvoetbal in Nederland toen ook. Toen kon ik ook best wel dichtbij komen. Maar dat, ja, een vorm van emancipatie, ja, Pieter, ja. Dat is bij iedereen nu moeilijk doen. Nee, precies. Ja. Dus in die zin is er meer entourage bijgekomen. Nou, ik voel het toch ook wel licht hypocriet. Van als je roept als organisatie, als KNVB in dit geval. Van nou, we vinden dat vrouwenvoetbal zo belangrijk, die zichtbaarheid. Dan komt er gewoon een serie. 4 afleveringen, 5 minuten. Ja, weet je wel, geef een beetje ruimte. Waar gaat het dan over als je zegt van nee, je mag geen eens bij een oefenwedstrijd zijn om te filmen? Ja, snap ik niet. Maar goed, we hebben een hele mooie serie gemaakt, maar dat was wel vreemd. Ja. Ja, ik wil nog een beetje ook over jezelf praten. Voor wie je het inschakelt, Mildred Roethoff zit tegenover me, documentairemaker. Want je vertelde 1978 Argentinië, dat is het toernooi dat je altijd bij zal blijven. Toen was je 9 jaar oud. En vrij kort daarop zijn jullie als familie weer naar Suriname gegaan. Ik was 12 en toen zijn we naar... Eigenlijk, ik ben geboren in Nederland, in Utrecht. Tot mijn 12e gewoond in Zwolle. En vervolgens zijn we met de hele familie naar Suriname gegaan. Dus in 82? Ja, ja. Dus dat is eigenlijk na de revolutie, de coup? Nee, de coup die heb ik meegemaakt. Dat heb ik allemaal, de revolutie en alles, ja. Wat voor herinneringen heb je daaraan? Want dat lijkt me een enorm contrast in het leven om van Zwolle naar Paramaribo te komen en dan ook nog in een tijd van politieke onrust. Ja, klopt. Waar wil je dat ik begin? Wat voor beelden heb je ervan? Wat waren je gedachten en gevoelens erbij bij die hele verhuizing? Jeetje, ja. De verhuizing, ik weet het eigenlijk niet meer zo heel erg goed, als ik eerlijk ben. Van hoe we allemaal hebben ingepakt. En weet ik echt niet meer. Dus echt, ja, ik zit echt te denken van ja, hoe was dat? Ik weet wel dat in Suriname, in Paramaribo, op een gegeven moment een container was en dat daar dan alle dozen in zaten. Maar het inpakken, ik kan me dat echt, dus echt niet meer herinneren. Ik weet niet of het raar is, maar... ik ging naar school, het Vrije Atheneum in Paramaribo. Mijn eerste herinneringen. Het was nogal wat, zeg maar. Wij zijn wel eens op vakantie gegaan naar Suriname, maar daar echt gaan wonen. Je gaat daar naar de middelbare school voor het eerst. Is best, ja, dat... Ja, was wel heftig. Ik weet nog dat ik met een leren schooltas... In Nederland is dat normaal, een leren schooltas. Ga je mee naar de middelbare school. Vooral de brugklassers hebben die. Precies. Nou, dus ik was heel trots op mijn leren schooltas ook. En die nam ik mee naar school. En ik werd eigenlijk een beetje uitgelachen. Van ja, want iedereen die ging naar school met een linnen tasje... en daar zaten dan de boeken in en de schriften in, weet je wel. En ik kwam daar met mijn leren schooltas aan. En met mijn gympies en een korte broek. En ik dacht helemaal van nou... He, ik zie er goed uit. Ik ben hip. Ja, ik ben hip. Ik hoor precies. Bij het hippe clubje precies. Nu. Nou, no way. En er gelden hele andere regels. Ja, ja. Die schooltas die heb ik. Die is één keer meegegaan naar school. Daarna nooit meer. Is dat zo gebleven? Bleef je altijd een beetje naar buitenstaander? Misschien wel. Ja, maar ik heb het nooit zo willen voelen voor mezelf. Maar op een bepaalde manier denk ik wel. Want ik kwam uit Zwolle, ga naar Suriname. Toch een accent, in dit geval een Nederlands accent. Mijn ouders, ze hadden ons wel op het vrije te nemen. Daar zaten dan ook Nederlandse leraren. Maar die waren eigenlijk al zo ver-Surinaam, om het zo te zeggen. Dat ja, ook mijn Nederlandse accent was daar niet gewoon. Dus in die zin val je dan wel op. Terwijl je dat in eerste instantie misschien helemaal niet zo wil. Dus ben je wel een beetje een buitenstaander. Ja. En jouw vader die was advocaat en die ging daar werken. De reden voor de verhuizing. Ja, mijn vader die is Surinamer. En die wilde terug naar... Die had gestudeerd in Nederland. En die wilde terug op een gegeven moment naar Suriname. Naar zijn vaderland terug. Want hij had zoiets van, ja, met zijn advocatenpraktijk. Hier kunnen mensen gewoon leven. Niemand hoeft kou lijden dan wel. Maar iedereen kan eten. Weet je kan gewoon leven in Nederland. En best wel een aardig bestaan hebben. En hij was een beetje klaar met de advocatuur. Dus hij wilde gewoon terug naar zijn land. Naar Suriname. Hij had het idee dat daar meer op het spel stond. Ja, hij wilde daar zich inzetten en helpen. En toen kwamen we in een roerige tijd terecht eigenlijk. En ik weet nog heel goed dat we op een gegeven moment... Je had ook stakingen op school, hè, schoolstakingen. En dan, daar werd hard opgetreden. Dus ik weet nog zo goed dat ik op een gegeven moment ook in zo'n schoolstaking meeliep. Eigenlijk helemaal niet zo beseffend van, ja, weet je, waar loop je eigenlijk voor mee? Ja, je weet, je bent 12. Dus je gaat maar gewoon een beetje mee met iedereen. En weet je, gewoon met stokslagen werd die staking gewoon gestopt. En ik weet nog dat ik echt zo wegdook. En zei van, ja, nee, ik niet. Maar Dat is wel angstaanjagend. Ja. Maar op dat moment besef je dat denk ik ook niet zo. Ik heb het niet zo echt... Ik denk er niet heel erg aan terug van heel angstaanjagend. Nee, niet. Eigenlijk niet. En los van die, ik heb het dan puur over die staking op straat, zeg maar. Dat loop op straat en dan weggejaagd worden. Nee, ja. Nee. Wat voor herinneringen heb je aan je leraren daar? Waren die inspirerend voor je? Ja, op zich best wel goede herinneringen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment op mijn adreskunde lerares verliefd werd. Heel lief mens. En dat ik haalde ook gewoon, gewoon standaard, gewoon 8 en 9's, weet je wel. Op zich heb ik best wel goede herinneringen aan de leerkrachten. Ja, zeker wel. Ja, Duitse leraar, die gaf geschiedenis. Meneer Pabst was dat. Maar op zich, ik heb best wel een leuke tijd op school gehad. En er werden dan ook gewoon feestjes georganiseerd, die tijd ook al. Ja, dat vind ik toch grappig. Omdat je dan waarschijnlijk toen hier alleen maar narigheid over Suriname op het nieuws zat vanwege de politieke situatie. Ja. Maar als je daar gewoon als jong persoon op school zit, gaat het over andere dingen. Nee, ik heb het hartstikke... Ik was 15, denk ik, of zo. En toen presenteerde ik een radioprogramma. Zo jong al? Ja, zo jong. Dus daar is het allemaal een beetje begonnen? Ja, daar is het een beetje begonnen, ja. Hoe kwam je daar dan zo jong terecht? Ja, er was een DJ-wedstrijd en daar ging ik aan meedoen. Nou, en toen werd ik derde en toen, ja, er was dan de prijs was dat ik dan één keer in de week een radioprogramma mocht presenteren. Dus dat, ja, gewoon een tienerprogramma. Plaatjes draaien. Nou, dat is wel betekenisvol gebleken. Ja, zeker. Mensen belden in. En dat ging toen ook al wel ergens over. Dat was wel dat ik daar ook... Waar ging het dan over? Nou, bijvoorbeeld over tienerzwangerschappen. Ja, nee, echt. En het was natuurlijk allemaal niet zo... Hoe moet ik het zeggen? Intellectueel. Of weet je wel, hoogdravend. Het was allemaal gewoon op kleine schaal. Maar ja, toen eigenlijk ook al dat ik dan tegen heilige huisjes aan schopte. En ik weet nog zo goed dat op een gegeven moment ook een... televisieploeg uit Nederland kwam, van NCRV Document, was dat volgens mij. Nou, en daar ging ik dan ook mee op stap. Dat vond ik dan gewoon super interessant. Dus dat, ja. En ik kwam dan ook bij het radiostation. Dus ja. Maar jouw hele familie, dat zijn eigenlijk allemaal advocaten. Je zou gerust kunnen zeggen, het is een advocatenfamilie. Ja, dat kan je wel zo zeggen, ja. Want wie zijn er allemaal advocaten? Nou, ik moet wel zeggen, mijn twee zussen niet, maar ja. Je broer? Mijn broer, mijn zusje, mijn broer, nou die was dan advocaat. Even denken. Je vader? Mijn vader, mijn neef. Ja, gewoon, ja, dat zit er gewoon in. Allemaal advocaten. Ja. En heb je zelf nooit de gedachte gehad van, oh, dan zal ik later ook wel advocaat worden? Nee. Heb ik nooit gedacht. Ja, waarom niet? Nee, dat is echt. Dat is niet. Die radio kwam tussen beiden. Ja, ik was gewoon. Ja, wat dat betreft. Ik volgde gewoon het pad wat ik wilde volgen. En ik vond, ja, toen al. Ja, in dit geval een radio maken vond ik ja, superleuk om te doen. En ja, weet je, ik was een tiener die gewoon, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, nou, niet gelijk deed wat mijn ouders van mij wilden of zo. Dus, ja, je was wel dwars, want je zei net, ik hield er ook van om tegen huisjes aan te schoppen. Ja. Om een beetje te kijken of ik de normen kon veranderen. Ja, dat zat er op de een of andere manier zat dat erin. Ja, ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Maar dat, ja, dat was gewoon zo. Ja. Ook van hang naar emancipatiestrijd zit in je. Ja. De boel een beetje verzetten. Kijken of je de grenzen wat kon oprekken. Ja, klopt. Ja. Denk je dat het voor jou makkelijk was geweest als je daar was blijven wonen? Omdat je op vrouwen valt? Was dat moeilijker geweest? Nou, ik was daar ook al best wel vrij in, hoor. Ik was ook open. Dat wist je toen allemaal? Dat wist ik toen al. Ja, ik was ook open, want ik draaide dan ook gewoon plaatjes. En dan ging ik bijvoorbeeld het plaatje afkondigen. En dan voor de grap zei ik dan in plaats van... dan zei ik van, ja, she loves... I don't know. Weet je wel, ging ik er mee spelen. Dat ik dan niet... Ja, dat ik dan daar ook mee speelde, zeg maar. Met de afkondiging van een plaatje. Dat ik dat dan gewoon veranderde naar twee vrouwen. Dat soort dingen deed ik dan, ja... En daar werd geen aanstoot aan genomen? Nee, eigenlijk nee, gek genoeg niet. Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft dat in mijn karakter toen ook al zat van... ja, dat je toch op een bepaalde manier... dat ik vertrouwen in mezelf had of zo. En niet zo snel onder de indruk raak wat andere mensen van me vinden. Dat ik er niet, ja, onder de indruk van was of zo. Dus als je zelf wat sterker in je schoenen staat en wat zekerder van dingen bent, dan wordt het voor anderen ook moeilijker om er iets tegen in te brengen. Ja, zeker. Of dat schrikt misschien een beetje af zelfs. Ja, dat denk ik. Het raakt je dan niet. Het raakt je dan minder of zo. En ik vond het ook niet. Voor mezelf vond ik het ook niet gek. Weet je wel, dat ik op meisjes viel. Dat was ook. Ja, daar kwam ik op een gegeven moment ook gewoon achter. Dus ja. En daar had je vrede mee. Je dacht, nou ja, dat is zo. En, ja. Zo gaan we het doen. Ja, nee, echt. Ja, ik heb er zelf nooit echt een probleem van gemaakt. Op een gegeven moment heb ik het aan mijn moeder verteld. En mijn moeder had echt zoiets van... Nou, meisje, als jij zo bent, dan hou ik... Ja, ik hou gewoon van jou. Dus jij bent wie je bent en ik hou van je. En mijn vader die vond het wel wat ingewikkelder. Dus die had zoiets van... Nou, ja, moet jij niet naar een psycholoog? Weet je wel. Dus dat was wel zo, maar... En mijn broertjes en zussen, de familie. Ja, ze vond het allemaal maar gewoon prima. Ik bracht vriendinnetjes naar huis, bijvoorbeeld... ja, en dan hadden mijn ouders misschien niet door... dat ik misschien dan verliefd was op een meisje. Maar mijn jongere broer, Gerard bijvoorbeeld wel, weet je wel. Dus die hadden het wel in de gaten van... nou, Mildred die vindt hij heel leuk. Of dat meisje vindt Mildred heel leuk. Dus dat, en dat was dan geen probleem. Maar je vader zei, moet je niet een psycholoog zien? Bedoelde die dan echt een conversietherapie? Of dacht hij gewoon, je bent in de war? Nou, ik denk eerder dat hij bedoelde van, ja, weet je wel, ja, je bent in de war. Dat, ja. Zoek het nog eens goed uit, ja. of het wel echt zo is. Is dat uiteindelijk goed gekomen? Heeft hij daar vrede mee gekregen? Ja, zeker wel. Ja, absoluut. Ja. Je zei dat je al radio maakte op je 15e. Het is ook een beetje via de radio gekomen dat je uiteindelijk documentaires bent gaan maken en films. Is het eigenlijk een hele rechte lijn, jouw loopbaan? Van dat je, hoe zou ik het noemen, sociaal geëngageerde documentaires maakt? Ja, wat bedoel je dan met rechte lijn? Nou ja, dat het eigenlijk gewoon altijd zo geweest is. Van dit is wat ik doe en nee. Zo gaat het. En dat het een uitgemaakte zaak was. Nou, dat denk ik niet. Want ik heb natuurlijk voordat ik zeg mijn documentaires ben gemaakt... Ik heb voor heel veel verschillende programma's gewerkt. Van een editie NL tot, daar was ik dan verslaggever... tot All You Need van Robert ten Brink. Dus ik heb heel veel verschillende programma's aan gewerkt. En op een gegeven moment dacht ik... Ik werkte toen voor AT5. En toen maakte ik gewoon hele mooie kleine portretjes. Ik ging zelf met een camera op pad. En dat vond ik zo ontzettend leuk. En vervolgens ben ik toen voor de NTR ben ik gaan freelancen. En een van de programma's die ik maakte... Nee, dat was even... Ja, Vals Plat. Dat was een heel mooi programma waar je dan 10, 12 minuten korte documentaires mocht maken. Allemaal verschillende makers. Dus zo ben ik eigenlijk echt begonnen met verhalen vertellen die ik zelf graag wilde vertellen. En vervolgens regisseur geworden van het programma Premtime. Wacht even, je hebt Prem moeten regisseren. Ja, zeker. Laat Prem zich wel regisseren. Nou, door mij wel. Echt waar? Ja, zeker. Nou, respect. Ja. En ontzettend, ik heb ontzettend veel plezier en lol met hem gehad. Hele mooie, ook al zeg ik het zelf... bijzondere reportages gemaakt... die gewoon echt wel ook het nieuws hebben gehaald... die dingen hebben veranderd. Dus hij luisterde wel naar mij. Ja, zeker. En hij is natuurlijk ook advocaat van oorsprong. Dus dat voelde je wel een beetje aan, zijn manier van denken. Absoluut. En ik was ook niet onder de indruk van hem. Maar net zoals dat ik ook niet van andere presentatoren onder de indruk was. En dan level je ook met iemand. En dan snappen ze ook wel van... wacht even, die Roethof, die weet wat ze doet. En ik wil dat ook graag. Dus dat werkt dan op de een of andere manier gewoon altijd wel goed. Ik begin het te begrijpen. Bij jou staat iedereen gewoon op dezelfde hoogte. Niemand staat beneden jou, niemand staat boven jou. Iedereen staat op dezelfde etage. Of je nou tegenover over de president van Argentinië staat... of tegenover een zwerver, het maakt niet uit. Iedereen staat bij jou ongeveer op dezelfde tree. Jij benadert gewoon iedereen op ooghoogte. Ja. Dat is volgens mij een van de eigenschappen die jij hebt. Daarom maak je ook die programma's. Ja. Ik denk dat je dat heel goed, dat je me nu heel goed ontleedt. Ja. Nee, dat is zeker zo, absoluut. Ja. En daarom hou je ook niet zo van ongelijkheid en van achterstelling en van dat soort dingen. Absoluut, ja. Dus het is ook een vorm van advocatuur via de camera. Nou, zou je kunnen zeggen. Alhoewel, bepaalde verhalen zou ik bijvoorbeeld echt niet willen maken. Maar dat klopt wel wat je zegt, ja. Je hebt veel gedaan met jongeren. En ik vind jongeren altijd interessant, omdat elke generatie toch altijd denkt... de generatie na ons, help onze kinderen. Ze gaan naar de verdoemenis. Wat staat er toch te gebeuren? En dat was toch ook wel een zweem die soms om jouw programma's heen heeft gehangen. De breezerseks is volgens mij toen heel lang een soort discours geweest... dat een beetje voortkwam uit jouw reeks destijds. Ja, klopt. Ja. Ja, ik denk dat ik sommige programma's anders heb... dat hoe ik ze heb gemaakt, dat ze anders zijn geïnterpreteerd of zo. Dat mensen dat eruit haalden. Ja, dat is denk ik wel op een gegeven moment gebeurd. En dat vind ik wel nog steeds, als ik daar zeg maar naar die periode terugkijk, vind ik wel jammer. Want op een gegeven moment heb ik ook gezegd van oké, tegen mezelf dan en mijn vriendin... van nou, ik ga nog één keer een reeks wil ik nog maken over jongeren. En dan ga ik stoppen. Want ik ben er gewoon zo ontzettend klaar mee om... dat soort dingen dan, of gewoon narigheid over me heen te krijgen. En dat heb ik ook gedaan. Want waar was je dan precies klaar mee? Welke narigheid? Nou, narigheid van dat mensen... Kijk, ik denk dat ik toen verhalen zeg maar in beeld heb gebracht... waar Nederland misschien nog niet aan toe was of zo. Ik was de boodschapper van het slechte nieuws eigenlijk. Ik heb gewoon narigheid over mij gekregen. Op verschillende manieren. In woord, maar letterlijk ook gewoon dat je op straat loopt. Dat je wordt uitgescholden. Maar ook door toch ook wel mensen uit de media misschien ook wel. Die, die en commentaar naar, hadden. Of, ja, of naar over je schrijven, dat soort dingen. Ik bedoel, dat is ook best wel, maar, best waar, wel gebeurd. Waarom trof dat jou eigenlijk, die kritiek? Want mensen waren in schok omdat die jongeren heel openhartig vertelden over hun seksualiteit. Dat was heus niet allemaal kommer en kwel. Maar af en toe bleek dat ze toch wel een hele ja, ingewikkelde verhouding tot seks hadden. Ja. En dat daar misschien toch wel iets was misgegaan in de opvoeding van wat is seks eigenlijk. En dat het aan een zekere trots ontbrak. Ja. Dat ze niet konden opkomen voor hun genot of niet nee durfden te zeggen. Is denk ik een thema dat nu heel wijdverbreid geaccepteerd is. Absoluut, ja. Zeker. Maar waarom wordt dan de documentairemaker die dat op camera krijgt zo hard aangepakt? Ja, ik denk gewoon echt, dat was gewoon, ik vind het zo'n, ja, zo'n woord. Maar het was echt taboe doorbrekend. Dat was het, denk ik, echt. Mensen waren gewoon geschokt. Ja, en men had het nog nooit eerder op televisie vertoond. Ja, ik weet ook wel inmiddels van, ja, weet je, ik ben niet een klein nederig meisje. Dat allemaal bij elkaar, ja, dat doet wat, hè, met mensen. Dus dan, ja, als je kop, hè, boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt hij soms afgehakt. Dat is nou helemaal hoe het werkt. Je speelt je in de kijker en dan, ja, er is zoveel energie of zoveel frustratie of zoveel emotie. En dan kan het ook wel zijn dat het zich ineens op jou richt. Ja, dat ja. Mensen zeggen, ach, die was uit op sensatie of ach, die is preuts en ja, daarom is ze hierop uit. Of die begrijpt het niet. Of ach, ze is een racist. Ik bedoel, dat heb ik zelf ook gehoord. Weet je, dus ik heb zoveel narigheid gehoord. Waarom zou je dan weer een racist zijn? Ja, joh, ik weet het niet. Maar er is ja, gewoon, ik vraag je nu om de motieven ja, van je tegenstanders te verklaren. Ja, kan jij ook niet? Nee, maar echt, ja, wat dat betreft heb ik vreemde dingen meegemaakt, zeg maar, in die tijd. Dus ik had ook zoiets van, nou, ik ben hier, ik heb mijn portie gehad. Nog één keer een reeks maken over jongeren, omdat ik het graag, ik had zoiets, ik wil nog graag wat moois maken. En dat heb ik gedaan. En die serie is ja, heel goed ontvangen. Dat was Uit de Bak aan de Bak over jongeren. Die heb ik gevolgd. Die, ja, vanaf het moment dat ze vrij kwamen. Van oké, je bent jong, je hebt gezeten, je komt vrij. Wat is dan jouw levensperspectief eigenlijk nog? Dat heb ik gedaan. En toen had ik zoiets van, nou, het is mooi. Ik wil gewoon andere soorten films gaan maken. Andere, ja, mensen, volwassen mensen. Andere onderwerpen. Omdat die gevoeligheid, die hangt toch specifiek om jongeren heen. Dat is waar die emotie zo ontvlambaar wordt. Ja, zeker. Ja. En het onderwerp natuurlijk ook. Hè? Dat, seksualiteit is toch ook, ja, vinden mensen altijd toch spannend om over te praten. Toch een gevoelig onderwerp. Ja, dus, op een gegeven moment heb ik gezegd van, nou, het is wel goed zo. Ja, je hebt een reeks gemaakt over de Sugar Daddy. En dat is eigenlijk de volwassen versie van de tegenpol van de Breezerslet. Om er even het woordenboek erbij te pakken. Ja. Dit gaat dus om volwassen mannen die liefde kopen. Ja. Eigenlijk zelf niet goed met geld om kunnen gaan. En op een zeker ogenblik zijn gaan denken dat het toch waarde heeft als je affectie met cadeaus en vrijgevigheid verkrijgt. Ja, ja. Je twijfelt of dit een goede samenvatting is. Ja, ja. Dat was een documentaire van Videoland. Hans betaalt de schade. En ik was met jonge meiden in gesprek. En op een gegeven moment maakte zij de grap, Hans betaalt de schade. En die meiden die waren zo aan het lachen. En ik begreep er helemaal niks van. Ik zei, wat, wie is Hans? Hoezo Hans betaalt de schade? Nou ja, en toen hebben zij mij daarover verteld. Die zin heel mooi. Ja. Zo poëzie is dat. Ja, nee, echt. Dus het gaat, weet je, Sugar Daddies, het ging eigenlijk meer over, ja, jeugd ook. Jonge mensen. Twintigers, dertigers. Hoe ze met elkaar omgaan. Hoe met geld omgaan. Bling, bling. Ja, het schuurt aan tegen het hebben van sugar daddies. Maar dat was eigenlijk meer mijn afgelopen documentaire die ik heb gemaakt over Liesje. Het leven als Liesje. Dus daar kwam wel meer echt de hardcore sugar daddies in. Maar Hans betaalt de schade, dat ging eigenlijk gewoon over jonge mensen die, ja, willen shinen, geld nodig hebben, grenzen opzoeken. Jonge mannen die geld uitgeven, versierd worden. Dus ik vond het vrij vrij onschuldig, zeg maar. Maar ook het fenomeen Instagram, hè, hoe er op Instagram wordt versierd. En hoe groot de rol van geld is onder jonge mensen. En hoe ver ze daar dan ook wel voor gaan. Is dat anders dan vroeger? Is dit niet gewoon iets wat van alle tijden is? Dat mannen de grote jongen uit willen hangen. En dat vrouwen zich willen laten vetteren. Ja, zeker. Op zich was het ook niet zo heel veel nieuws wat ik daar vertelde. Het enige nieuwe was het element van, nou ja, de sugar daddy is dan, de playboy is dan Hans. En Hans is eigenlijk een beetje zielig. We krijgen medelijden met Hans. Nee, want ook een rapper kan Hans zijn. Of ook een voetballer kan Hans zijn. En Hans, die weet je wel, die is ook anoniem eigenlijk. Want Hans kan ook gewoon een vriendin thuis hebben. Dus Hans is niet zielig. Nee, het is niet een dikke, lelijke man met een... Maar met Hans, een kale kop. Hans zou zijn geld veel verstandiger kunnen investeren. Zeker. Hans heeft een gat in zijn hand. Zeker, maar ja, weet je wel, als je met vier prachtige vrouwen in een club kan lopen shinen, ja, dan maak je indruk op andere mannen, toch? En op andere vrouwen. Zit er bij jou ooit verontwaardiging in alles wat je filmt? Of een soort maatschappijkritiek? Ja, tuurlijk ook. Absoluut. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. Ja. En, maar wat is dat dan? Waar zit het dan? Nou, ongelijkheid eigenlijk ook. Onrecht. Ik denk dat onrecht, ongelijkheid, dat zijn ook wel thema's die in mijn werk, denk ik, terugkeren altijd. Want als in die serie van 10 jaar geleden een meisje zichzelf, in de aanbieding doet voor de spreekwoordelijke briezer, die bestaan volgens mij helemaal niet meer, dat drinkt helemaal niemand meer, maar goed, dat terzijde, dan gaat het eigenlijk over een gebrek aan eigenwaarde. Het gaat eigenlijk over het toekennen van waarde aan jezelf. Jazeker, maar dan is ook gelijk de vraag van waar komt dat dan vandaan? En dat iemand zich minder waardig voelt. Ja, en hoe kan je er dan voor zorgen dat zo'n meisje niet zichzelf verliest en niet voor die briezer seks heeft, om het zo te zeggen. En daar, ik denk dat wij als maatschappij voor heel veel dingen die er misgaan, dat we daar ook op een bepaalde manier natuurlijk verantwoording voor mogen nemen dan, laat ik het zo zeggen. Vaker zien dat iets een maatschappelijk probleem is. Ja, maar als je nu gewoon kijkt naar de jeugdzorg, dat is al... Weet je, ik zie nu bijvoorbeeld ook programma's die gaan over de jeugd, zie ik op televisie voorbij komen. Het is nog steeds kommer en kwel. En dan denk ik van, ja, ik vind dat heel erg, dat het eigenlijk misschien wel nog slechter is voor de kwetsbare jeugd dan dat het was toen ik aan het filmen was. En dan denk ik van, ja, we laten het wel met z'n allen eigenlijk toe. We weten het dan allemaal zo lang. En dan is er op een gegeven moment weer even die maatschappelijke verontwaardiging van En vervolgens gaan we weer met z'n allen door. Ja, van onze jeugd ontspoort en vervolgens laten we het gewoon lekker verder ontsporen. Ja. En wat doet de overheid? Wat doet het kabinet? Ik bedoel, die wachtrijen, die wachtlijsten, die zijn toch gigantisch? Ja. Misschien heeft ons kabinet of onze regering of onze politici, hebben die ook wel gewoon strikt materialistische kijk op het leven. Nou ja, misschien is dat eigenlijk wel het probleem, dat die niet anders zijn dan bling bling, omdat ze denken dat geld alles oplost. Nee, ik hoop en alles van betekent. Niet. Ja, nou nee, ik hoop echt van niet. Ja, maar ja. Hoe lang ga je nog door? Is dit iets wat je voor altijd zult doen, filmen? Weet je wat wel zo is? Wat ik nu wel ook bedenk, omdat het maken van documentaires aan zich is toch best wel moeilijk. Moeilijker geworden door de loop der jaren. Wat maakt het dan nu moeilijker? Mensen, zeg maar, alleen op straat filmen al. Weet je, dat is al niet meer leuk. De spontaniteit verdwijnt. Mensen zijn zich bewust van die camera. Ja, ik denk dat zeg maar social media er een hele grote rol ook in speelt. Hè? Dat mensen ook vaker worden geneemd en geshamed. Mensen zijn ook gewoon sneller, vaker. Ja, zijn wat banger geworden eigenlijk. Dus dat wel een grote rol speelt. En je kan ook niet meer alle verhalen vertellen. Dat is gewoon echt zo. Je kan niet meer alle verhalen vertellen. Waarom niet? Omdat, ja, dat social media speelt gewoon een hele grote rol. Dingen liggen gevoeliger dan vroeger. Het wordt uitvergroot. Nou ja, de cancelcultuur. Nou ja, ik heb nog niet zo lang geleden dus een documentaire gemaakt, Leven als Liesje. En daarvan heb ik daar heel lang over getwijfeld. Moet ik dat wel doen? Ik heb heel lang met de hoofdpersoon daarover gesproken. Waarom wil je het? Waarom wil je het? Weet waar je aan begint. En uiteindelijk is dat allemaal echt heel mooi, heel bijzonder ontvangen. Dus daar ben ik echt super, super trots op. Dat ging over een kwetsbare vrouw van 30... die op jonge leeftijd is verkracht. Zij was slachtoffer van de grootste groepsverkrachting die er ooit in Nederland heeft plaatsgevonden, zeg maar. En ja, zij heeft haar verhaal willen vertellen. En zij heeft haar verhaal verteld. En ja, vol trots. En het was ook op een bepaalde manier uiteindelijk een soort van therapeutische werking voor haar. Maar op social media is er zo goed gereageerd op haar verhaal. En daar was ik wel heel erg blij om. Want daar kan je inderdaad nerveus over zijn. Ja. Of iets niet in eigen leven gaat leiden. Ja. Of dat er niet lelijk wordt gereageerd. Absoluut. Ondanks alles wat ik met haar had besproken, dacht ik toch, ja, het kan toch zo zijn. Maar dat was in dit geval niet gebeurd. Dus dat vond ik ook wel weer heel mooi en verrassend. Dus je vak is moeilijker geworden? Klopt, ja. Maar zeg je daarmee dat je ook wel twijfelt van moet ik er nog lang mee doorgaan? Of dat nou, ook ik zit te denken om misschien ook me op fictiegebied te gaan begeven. Sterker nog, ik ben daarmee bezig met twee schrijvers. Want er zijn een aantal verhalen ja, die ik graag als documentaire zou willen maken, maar dat kan gewoon niet. Dus ja. Dus wie weet wellicht ja, over 2 jaar of zo de eerste fictiefilm. Maar ik ga voorlopig nog wel door met documentaires maken. Maar ja, het is niet altijd even makkelijk en het is ook niet altijd even leuk. Maar goed, dat is voor heel veel mensen. Ja, dat is zo flauw en dooddoener. Maar goed, ja. Nou ja, ik vind bijvoorbeeld dat Michiel van Erp toen die fictie ging maken. Ja. Dat het fantastisch werkt en dat juist zijn talent om iets te laten gebeuren voor de camera zich gek genoeg met de acteurs die het gelden. Ja. Alles wat hij tot nu toe als fictieregisseur heeft gemaakt, vond ik echt prachtig. Ja, nou, echt ik ook geweldig. Absoluut. Dus het is ook een voorbeeld van mij, en dat zeg ik ook soms wel eens gekscherend. Van nou, als Michiel van der Erp het kan, hij was documentairemaker nog steeds, maar hij maakt nu prachtige films ook, het toneel hè, gaat hij in. Maar ja, waarom zou ik het niet kunnen? Ja, dus ik werk samen met twee bijzondere schrijvers. Dus ja, dat is gewoon te gek. En kun je zeggen welke verhalen dat zijn? Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Nee want dan jat iemand ze natuurlijk. Ja, want het gaat heel snel tegenwoordig. Hè? Dat is, nee, dat kan ik echt niet zeggen. Ja. Maar wel, ja, het kan wel wat worden, laat ik het zo zeggen. We geloven erin. Ja. Ik hoorde ook dat je wel zat overwogen om iets te maken over Cynthia McLeod. Dat klopt. Ja, daar ben ik mee bezig. Al sinds eind 2018, begin 2019. Ja, dus daar. Ik maak een documentaire over Cynthia McLeod. Echt gek. Dat is een heldin voor mij, maar inmiddels ook een ja, best wel een vriendin geworden. Toen ik 15, 16 was, las ik het boek De Vrije Negerin, Elisabeth Samson. En even denken hoe lang. 2012 was het volgens mij. Ja. Heb ik Cynthia voor het eerst ontmoet. Maakte ik ook een documentaire en daar heeft zijn bijdrage aan geleverd. En ja, toen had ik echt zoiets van: ja, maar ik wil gewoon over jou, over u. Hè, want Cynthia, ja, dan grande madame. Ja, u tegen zeggen. Daar wil ik gewoon echt nog ooit eens echt een hele mooie film over maken. En het moment is daar. Dus ik ben sinds 2018 met haar aan het werk. En in 2023, volgend jaar, 150 jaar afschaffing slavernij in Suriname. En dan, dan komt die film er bij Omroep Max. Omroep Max gaat hem uitzenden. Wanneer, dat weet ik nog niet. Ik hoop in november met de onafhankelijkheid van Suriname. Maar dat vind ik echt zo te gek. Ja. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Zij is echt geweldig. Ja, zij is fantastisch. En ja, het is echt heel bijzonder om die film te mogen maken. Dus ik ben voorlopig nog lang niet klaar. Maar wat ingewikkeldere documentaires, dat misschien voor fictie. Ja. En nu dus de serie over het vrouwenvoetbal op weg naar de top. Dank dat je langs wilde komen, Mildred Roethoff. Het was een genoegen. Dank je wel. Dank je wel. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen dan kunt u luisteren naar Mischa Blok in gesprek met Herman Brusselmans. En morgen komt hier over de vloer Alexander Klupping. Goedenacht, tot morgen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.